sa pang maging tayo. Ilang araw pa lamang nang ako'y nagsabi, ilang taong di na ako kinip-kip, hanggang sa di na makayanan na kailangan ng ilaban. Bahala na si Batman. Ilang taon na rin tayong magkakilala, nagpapatintero pang mga musmos sa kalsada. Kaya wag magtaka, matagal ka nang sinisinta. Pag-asa pang maging